co jest? Jestem Ace. Ktoś chciał ruszyć tego gościa? Patrz. To jest tak, synek, jestem Ace. Jak daję wolny, wy wstajecie z miejsc. Polski Mace, face na plakatach. Wymiatam od Warszawy po Manhattan. Trzymam w spodniach takiego gnata, że dziewczyny chodzą i pytają, co on ma tam. Patrz jak latam, jestem ekstra. MC śnią o moich tekstach. Cała reszta chce grać też tak. Ale tylko ja jeden was rozpieprzam. Tylko ja zrobię cash na tym rapie białym, jak pieprzona biała kreska. Lepiej nie chrzań, że wiesz co tu jest grane. Puść famę, że rozwalę na amen tych bez talentu producentów chujowych składanek. Mam jechać po imionach i robić im reklamę. Zobacz, kto ma przejebane. Zobacz, kto będzie się mnie bał. Kto to jest kurwa 600V? Co? Co jest? Jestem Ace. Ktoś chciał ruszyć tego gościa? Kotku, patrz. Za moment wszyscy się będą tłukli. Rozkręcę tu pieprzony Brooklyn. Żebyś mógł mi patrz jak robię tutaj full clip. I tak, że każdy raper będzie szukał zemsty. Co jest? Widzisz jakiś sens w tym? Wolisz dęsty? Patrz jak pokazuję ten styl. Synek, czujesz moje motto? Brzmi, ja tu rządzę odtąd. Wyrzucę te pieniądze przez okno. Jestem gościem, którego chciałbyś dotknąć. Takim gościem, że po 5 solowych płytach nie będziecie mieli dość mnie. Gościem, na którego widok laski chcą wskakiwać w pościel. Ruszy ktoś mnie? Krzyczcie moje imię głośniej. Wiesz kto robi to najmocniej? Ten kto tu jest. To są opcje, czujesz? Co jest? Jestem Ace. Ktoś chciał ruszyć tego gościa? Kotku, patrz. To idzie dla wszystkich moich grupis. Dla każdej gorącej sztuki, która chce to kupić. Dla wszystkich naszych lasek, które wiedzą, że to ma sens. Dla lasek, które chcą tą kasę. Które chcą tą klasę. Chociaż czasem dziwki basen i machanie kutasem. To jest nasze. Dupcie chcą czuć tą flotę. Chcą wiedzieć czy mam na nie ochotę. Nie pytaj czy stać mnie na ten hotel. Mam wszystko czego chcesz dziwko i jeszcze trochę. To jest gra jak poker. Jak Boxy, Coxy, Johnny Walker. Obsypię wasze dziwki mąką. To jest duży pompon. Czujesz słonko? To jest tak, synek, patrz, to jest gorące. Tak, to jest to, co rozpieprza każdy koncert. To jest tak. Jestem Ace. Ktoś chciał ruszyć tego gościa? Patrz. To jest tak. Co jest? Jestem Ace. Ktoś chciał ruszyć tego gościa? Patrz. Jestem Ace. Ktoś chciał ruszyć tego gościa? Kurwa, jestem Ace. Ktoś chciał ruszyć tego gościa? Patrz, jestem Ace. Ktoś chciał ruszyć tego gościa? Co jest? Jestem Ace, baby.